มีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าสันตุถีปรมังทะนังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐข้อนี้นะให้พากันจำเอาไว้ให้ดีเป็นคุณธรรมที่เราทุกคนผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจะต้องปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้คำว่ามักน้อยกับสันโดษเป็นคู่กันอย่างนั้นมักน้อยในหมายความว่าเราต้องการให้กิเลสนี่มันน้อยเบาบางลงไปเหตุนั้นก็จึงต้องถือสันตุถีในปัจจัยเครื่องอาศัยมันเป็นคู่กันอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ถือสันตุถีแล้วมันก็มักน้อยไม่ได้เลยบางทีเมื่อมันขาดแคลนมามันมีแต่น้อยอย่างนี้นะมันก็เกิดเดือดร้อนใจขึ้นมานี่ถ้าเป็นผู้ฝึกจิตใจเป็นผู้มักน้อยอยู่เป็นนิสัยปัจจัยอยู่แล้วอย่างนี้เวลาปัจจัยเครื่องอาศัยมันขาดแคลนลงมันมีน้อยลงก็ไม่ต้องเดือดร้อนก็ต้องทำใจได้นี่แหละการฝึกใจของตนให้เป็นผู้มักน้อยนะท่านเพียงอย่างนั้นได้เข้าใจมันคงกันข้ามกับคำว่ามักมากคำว่ามากมากนั่นไม่รู้จักประมาณนี่ในการใช้การจ่ายในวัตถุปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆนี่มีน้อยแต่จ่ายมากอย่างนี้นะใช้มากอย่างนี้นะมันก็เดือดร้อนสิวันนี้เวลามันเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละคันมีมากนี่เราก็รู้จักพอดีรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายพอดีพอดีบ่ให้ไม่ให้พุ่มเฟือยนักแล้วก็ไม่ให้ผืดเคืองนักพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในขีปฏิบัตินั่นเนี่ยว่าพูดง่ายๆว่าดำเนินทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะเรื่องปัจจัยสี่นี้ทั้งนั้นแหละที่ทรงสั่งสอนให้รู้จักประมาณนะในการบริโภคปัจจัยสี่ทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชไอ้ธรรมข้อนี้ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยเป็นอย่างนั้นคฤหัสถ์ถ้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารตัวมีเงินน้อยพออยากกินอาหารดีๆแล้วก็ไปซื้ออาหารแพงๆมากินหน่อยหนึ่งเงินก็หมดก็เดือดร้อนอย่างนี้แหละอยากได้เห็นเขานุ่งผ้านุ่งผ้าห่มดีๆราคาแพงๆว่าอยากนุ่งก็เขาตัวมีเงินน้อยไปซื้อของแพงมาใช้แล้วเงินก็หมดครอบครัวก็เดือดร้อนยกตัวอย่างให้ฟังแม้ปัจจัยอื่นๆก็เหมือนกันนะถ้าคนไม่รู้จักประมาณตนแล้วครองเรือนไปก็ไม่เจริญรุ่งเรืองผู้ที่เขาเจริญรุ่งเรืองตั้งเนื้อตั้งตัวได้อยู่นั้นล้วนแต่เขาปฏิบัติตามธรรมะสองข้อนี่แหละคือเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยนี่แล้วก็เป็นผู้สันโดษยินดีในคู่ผัวคู่เมียโดยเฉพาะไม่ยินดีเพลิดเพลินไปในหญิงอื่นชายอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการถือสันตุถีในเรื่องผัวเรื่องเมียนี่ต้องให้เข้าใจพระพุทธเจ้าสอนในมดแหละเรื่องหมู่นี้นะถ้าคนไม่ปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้แล้วแม้จะปฏิบัติธรรมให้ขั้นสูงขึ้นไปมันไปไม่ได้อย่างเช่นว่าเป็นนักบวชอย่างนี้นะถ้าตนได้อาหารไม่ถูกปากถูกคอ อย่างนี้หรือว่าได้อาหารน้อยอย่างนี้เป็นนั่งภาวนาก็วิตกวิจารถึงแต่อาหารอยู่นั้นว่าหิวอาหารวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้อาหารน้อยอาหารไม่เพียงพออะไรอย่างนี้นะเมื่อไปวิตกวิจารอยู่เนี่ยที่ไหนละจิตมันจะรวมเป็นสมาธิลงได้เป็นไปไม่ได้อย่างนั้นแม้ปัจจัยอื่นๆก็เหมือนกันเลยถ้าว่าจิตไปผูกพันเมื่อตนไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการก็ไปวิตกวิจารอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วสมาธิมันจะเป็นไปได้ยังไงเล่านี่ต้องให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ก่อนที่จะบริโภคปัจจัยทั้งสี่เนี่ยพิจารณาให้เห็นลงเป็นสภาวธาตุลงไปนู่นนี่สัตโตมิใช่สัตว์นี่ชีโวมิใช่ชีวุตวิทศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าคือว่างจากสัตว์จากบุคคลไอ้อย่างนี้เราต้องพิจารณาต้องปฏิบัติตามเราผู้ใดปฏิบัติตามอยู่ทุกครั้งเวลาขบเวลาฉันอาหารอะไรอย่างนี้นะมันก็ไม่เกิดกิเลสตัณหาเพราะการบริโภคอาหารนั้นเรียกว่าบริโภคอาหารเป็นธรรมะไปบัดนี้เราพิจารณาไปให้กว้างขวางออกไปมันยิ่งเห็นชัดลงไปว่าอาหารนี่นะมันเป็นของสกปรกและแต่อยู่ภายนอกเวลารับประทานเข้าไปถึงไปในกระเพาะลำไส้เข้าไปแล้วมันก็ไปเน่าไปบูดอยู่ในกระเพาะลำไส้เพราะฉะนั้นเวลาถ่ายออกไปมันจึงมีกลิ่นเหม็นออกไปส่วนใดที่มันย่อยออกไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆอย่างนี้มันก็หมดอายุของมันแล้วมันก็ออกไปเป็นเหงื่อเป็นไข่ออกเป็นน้ำมูกน้ำลายน้ำปัสสาวะไปอะไรออกไปอย่างนี้นะนี่เหงื่อใครเนี่ยลองดูสิมันมีกลิ่นหอมหรือเหม็นนะนั่นถ้ามันถูกผ้าผ่อนเข้าไปไม่ซักภายในสองสามวันแล้วก็นุ่งห่มไม่ได้ซ้ำเลยนี่แหละมันไม่ใช่มีของสะอาดอะไรเรื่องอาหารการบริโภคต่างๆหมดนี่นะพิจารณาให้มันถึงความจริงเมื่อพิจารณาเข้าไปถึงความจริงอย่างนี้ความหิวโหยหรือความมากมากในอาหารอะไรต่างๆมันก็ระงับลงไปมันก็รู้จักประมาณเนี่ยนั่นแหละรู้จักประมาณในท้องในปากของตัวเองก็ดำเนินไปได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้อยู่ด้วยกันในครอบครัวตัวเรือนหลายคนอย่างนี้มันก็ไม่สิ้นเปลืองมากคนปฏิบัติตามธรรมะสองข้อนี้นะอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นภาระหนักเกินไปแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักประมาณเป็นผู้มักมากเป็นผู้ไม่สันโดษยินดีถ้ามีตามได้แล้วเดี๋ยวมันก็เดือดร้อนกันไปแล้ววันนี้เดี๋ยวก็ไปทำผิดศีลผิดธรรมไปลักไปล่อไปช่อไปโกงเข้ามาเลี้ยงชีวิตแล้วบัดนี้มันก็ไปอย่างนั้นแหละ ก็เพราะฉะนั้นยังว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเห็นอย่างว่านี้จึงได้เทิดทูนด้วยเหนือเสียงเกล้ายินดีปฏิบัติตามเพราะเมื่อปฏิบัติตามแล้วมันทำให้กิเลสตัณหาในหัวใจนั้นน้อยเบาบางลงไปคนเราเนี่ยเมื่อตัณหามันน้อยเบาบางลงเท่าไหร่มันก็มีความสุขสบายใจไปเท่านั้นเบากายเบาใจไปเลยไอ้ที่มันเดือดร้อนวุ่นวายหนักกายหนักใจอยู่นี่ก็เพราะสะสมความอยากคือตัณหานี่ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่เองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันถึงไม่ได้เบาใจดังนั้นเหตุฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความยินดีตามมีตามได้ในปัจจัยทั้งสี่ พระองค์เจ้าจึงว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐหมายความว่าเป็นทรัพย์ภายในคือความยินดีนี่นะตามมีตามได้นี่นะเป็นคุณธรรมประจำใจของผู้นั้นทำให้กิเลสตัณหามันเบาบางออกไปจากจิตใจจึงชื่อว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเข้าของเป็นต้นเหล่านี้เพราะว่าเงินทองเข้าของนี่มันก็อำนวยความสะดวกให้แต่ในชีวิตนี้เท่านั้นเองเนี่ยถ้าเมื่อบุคคลรู้จักใช้รู้จักใจทีนี้คุณธรรมที่ว่านี่นะความมักน้อยสันโดษนี่ผู้ใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วเช่นนี้นะมันก็จะทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจส่วนหนึ่งแล้วเมื่อกิเลสตัณหาส่วนหยาบๆมันเบาบางออกไปมันยังเหลือส่วนกลางส่วนละเอียดอย่างนี้เราบำเพ็ญภาวนามันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่บัดนี้การเจริญกรรมฐานน้อมจิตลงสู่ความสงบระงับมันก็เป็นไปได้ง่ายมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจมันธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะถ้าอุปมาอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนอย่างพ่อครัวแม่ครัวผู้ฉลาดปรุงอาหารเอาอันนั้นมาใส่บ้างเอาอันนี้เข้าใส่อันนี้ควรจะใส่มากเท่านั้นอันนี้ควรจะใส่น้อยเท่านี้ผู้ฉลาดนะเมื่อเอาเครื่องครัวต่างๆมารวมกันเข้าทำแกงสักหม้อหนึ่งอย่างนี้นะเมื่อทำลงไปแล้วชิมดูมันก็มีรสอร่อยแหละพ่อครัวแม่ครัวผู้ฉลาดถ้าผู้ไม่ฉลาดแล้วอย่างนี้เอ้าไปเอาเกลือใส่มากเกินไปนี่หรือว่าน้ำปลาใส่มากเกินไปมันก็เค็มเกินส่วนอย่างนี้มันก็รับประทานไม่ได้มันเค็มมากอย่างนี้นะถ้าไปเอาพริกใส่มากอย่างนี้มันก็เผ็ดเกินไปมันก็รับประทานไม่อร่อยอย่างนี้แหละอันใดนี่มันต้องอยู่ในปัญญาความรู้ความฉลาดต้องปรับปรุงให้พอดีกันเช่นนี้นะมันถึงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญได้นี่เปรียบภายนอกเปรียบเหมือนการปรุงอาหารสู่ฟังอันนี้ชั้นใดเหมือนกันเนี่ยเราปรับปรุงธรรมะให้เข้ากับจิตใจของเราอย่างนี้นะก็ต้องให้เหมือนพ่อครัวแม่ครัวผู้ฉลาดปรุงอาหารนั่นแหละอ้าวใจของเรามันขาดธรรมะอันนี้นะอย่างนี้เราก็สร้างธรรมะอันนั้นให้เกิดมีในใจให้ได้อย่างนี้นะอย่างว่าที่ว่ามาแล้วถ้ามันขาดความเป็นผู้มักน้อยใจนี่มันยังมักมากอยู่อย่างนี้นะเราก็พยายามสร้างความมักน้อยให้เกิดมีในใจขึ้นสร้างยังไงก็สอนใจตัวเองแล้วความมากๆแล้วมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษไอ้พวกเป็นโจรเป็นขโมยพวกประพฤติทุจริตต่างๆนั้นน่าเบียดเบียนพวกอื่นอยู่บนนั้นล้วนแต่เป็นคนมากๆทั้งนั้นไม่รู้จักประมาณตนไม่รู้จักฐานะของตนนี่นะก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันก็มักน้อยลงไปในตัวแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้น เราต้องมีอุบายเนี่ยการอบรมธรรมะให้เกิดมีขึ้นในใจนี่ต้องมีอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปในแนวนั้นแหละอย่างเช่นว่าเรื่องมักน้อยเราก็หาอุบายเรื่องมักน้อยมาสอนเรื่องสันตุถีถือตามมีตามได้อย่างนี้นะธรรมดาคนผู้ที่ไม่มีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในใจเมื่อไปเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยกว่าตนเขามีฐานะดีกว่าตนเขาใช้จ่ายอะไรก็ฟุ่มเฟือยอย่างนี้ตนเองก็เอาน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาอย่างนี้เรานี่นะทำไมยังไม่มีอย่างเขา อะไรวิตกวิจารไปทั่วอย่างนี้นะบัดนี้มันก็เกิดตัณหาขึ้นมาแล้วเนี่ยบัดนี้เกิดความมากๆขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าผู้มีอุบายนะมันก็ต้องสอนตัวเองว่านี่คนเราเกิดมาในโลกมีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมอันใดก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นผู้ใดทำบุญกุศลมากผู้นั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญมากผู้ใดทำบุญกุศลมาแต่ก่อนน้อยบุญกุศลมันก็มาอำนวยความสุขให้แต่น้อยเหมือนอย่างเรานี่แหละเราที่มีความสุขแต่น้อยนี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเราก็คงทำบุญกุศลทำความดีมาน้อยเหตุนั้นน่ะบุญนั้นจึงได้มาอำนวยผลให้เรามีความสุขแต่น้อยได้อะไรก็ได้มาน้อยไม่ได้มากได้อาหารการบริโภคก็ได้น้อยได้ผ้านุ่งผ้าห่มก็ได้น้อยได้ที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้โอ้โถงหรูหราเหมือนเขาเพราะตนมีเงินน้อยอย่างนี้แหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเงินทองก็มีน้อยไปซื้อหยุกยามาก็ได้แต่เล็กแต่น้อยนี่ก็แสดงว่าบุญมันน้อยนะบุญน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปทะเยอทะยานอยากจะให้มันเจริญรุ่งเรืองเหมือนเขาผู้มีบุญมากจะไปได้มาแต่ที่ไหนเมื่อผู้ใดมีอุบายสอนใจเข้าไปอย่างนี้นะมันก็รู้สึกตัวได้จริงจริงเพราะฉะนั้นคนเราเกิดในโลกนี้จึงมีความเป็นอยู่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเอาละถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่ต้องทะเยอทะยานเราก็แสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของให้เต็มความสามารถของเราได้เท่าไรเราก็จะยินดีบริโภคใช้สอยเท่านั้นแหละถ้าว่าพูดถึงความเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ดีนักบวชก็ต้องเป็นผู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเช่นเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าคนละอย่างกันนะนักบวชแต่ครั้งพุทธเจ้าบางท่านบางองค์ก็มีบุญน้อยวาสนาน้อยแต่ท่านก็มีบุญมากแต่ว่ามันมีกรรมบางอย่างมาปิดบังไว้เช่นอย่างในเรื่องของลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรองค์หนึ่งนั่นเนี่ยไปบิณฑบาตกับหมู่นี่เอาถ้าท่านเดินตามหลังหมู่หลังท้ายหมู่คนเขาใส่มาใส่บาตรมาใส่มาพอจะไปถึงท่านหมดซะแล้ววันนี้พระทั้งหลายเอาทางนั้นให้ท่านเดินทางตรงกลางวันนี้ก็วันต่อไปนะให้เดินตรงกลางเดินไปเขาใส่บาตรมาใส่มาไม่ทราบมันยังไงมันมองไม่เห็นเจ้าพระองค์นะข้ามไปใส่องค์ต่อไปนู่นกลับไปวัดเพื่อนต้องได้แบ่งเข้าแบ่งอาหารใส่บาตรให้ฉันนั่นยังไม่แล้วนะพอนั่งฉันไปฉันมาเกิดมีอันเป็นไปอะไรมากระทบกระทั่งบาดคว่ำลงไปเพราะคนพระแต่ก่อนนั้นส่วนมากคนฉันในบาดนี่เรื่องมันนะเอาคว่ำลงไปไม่ได้ฉันซ้ำอย่างนี้อันนี้พอถึงวันที่ท่านจะได้บรรลุมรรคผลอรหัตผลบิณฑบาตมาแล้วไม่ได้อาหารเพื่อนฝูงก็แบ่งอาหารใส่บาตรให้แล้ววันนี้อุปชาไปจับบาตรไว้ให้เอาให้คุณตั้งใจฉันพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปลงไปเราเป็นผู้มีบุญมีกรรมมีเวรอย่างใดอย่างหนึ่งแหละที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันถึงได้เป็นอย่างนี้ให้เกิดความสังเวชเบื่อหน่ายต่อสังขารอันกรรมตกแต่งนี้แล้วลงอย่าได้ถือว่าเป็นเราเป็นเขาบัดนี้ท่านองค์นั้นก็ฉันไปพิจารณาตามไปพอในที่สุดท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์ก็ฉันอิ่มพอดีเมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็ไม่อยู่แล้วท่านก็นิพพานในวันนั้นเลยอันนี้อย่างว่ามันมีทั้งกรรมมีทั้งบุญทั้งกรรมเวรนะคนเราเกิดมาในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแม้นิสัยอรหัตผลมีถึงปานนั้นนะกรรมเวรมันยังตามสนองไปจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตนู่น คิดดูก็แล้วกันเนี่ยนี่ เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ถือเอาใจความว่าถ้าผู้ใดไม่ต้องการอยากเป็นเช่นนั้นอยากมีชีวิตเป็นอยู่เป็นสุขราบรื่นไปเช่นนี้แล้วก็ให้พยายามละกรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราศึกษารู้แล้วว่าทำอย่างนี้มันชั่วมันเป็นบาปเป็นโทษพูดอย่างนี้เป็นบาปเป็นโทษคิดอย่างนี้เป็นทางที่ผิดไม่ถูกเช่นนี้แล้วก็ละกรรมอันชั่วเหล่านั้นไม่ทำไม่พูดไม่คิดไปอย่างนั้นต่อไปนี่พยายามไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะแล้วกรรมชั่วทั้งหลายมันก็เบาไปมันก็กรรมชั่วที่ใจมันสร้างเอามาแต่ก่อนมันก็เบาบางลงเพราะจิตไม่ส่งเสริมแล้วกรรมชั่วใหม่มันก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้สร้างขึ้นมานี่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าหากว่าบุญบารมียังไม่เต็มก็ยังสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้ในชาตินั้นก็ต้องสร้างบุญกุศลทำความดีเรื่อยไปในขณะเดียวกันก็กีดกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้บุญบารมีมันก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆไปมันก็ไม่หยุดยั้งอยู่ของเก่าแล้ววันนี้มันก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ผู้เช่นนั้นน่ะเกิดไปชาติใดมันก็ไม่ค่อยมีกรรมมีเวรไปสนองไม่ค่อยเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะกรรมเพราะเวรทีนี้พอบุญบารมีมันเต็มเหมือนอย่างพระสาวกบางองค์ในครั้งพุทธเจ้านั่นนะตั้งแต่เกิดมาแล้วได้ออกบวชจนดับขันธ์นิพพานไม่เคยฉันหยุกฉันยาแม้แต่สมอลูกหนึ่งก็ไม่ได้ฉันเลยอย่างนี้มีเนี่ยเพราะแต่ก่อนท่านไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนใครแต่แล้วท่านก็ให้ยาเป็นทานแต่เขาเป็นพระฤาษีได้พบพระพุทธเจ้าอาพาธก็ได้ปรุงยาถวายพระพุทธเจ้าให้ฉันแล้วอาพาธนั้นก็หายไปอานิสงส์อันนั้นว่างั้นอํานวยติดสอยห้อยตามท่านเกิดมาในชาติใดก็เป็นคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาจนถึงได้มาเกิดในชาติสุดท้ายได้ออกบวชแต่ท่านก็มีกรรมอันหนึ่งแต่ท่านไม่ได้กล่าวไว้ไอ้กรรมชั่วที่ท่านทำมานั้นคือท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีวันนี้แม่เลี้ยงน่ะพาลงไปอาบน้ำแต่ก่อนก็อย่างว่ามันไม่ใช่มีน้ำประปาไม่ใช่มีน้ำก๊อกอะไรเหมือนสมัยนี้ลงไปอาบน้ำตามคลองตามห้วยน้ำทีนี้ก็ไอ้เด็กยังนอนแบอยู่บนบ่อก็ยังว่าเอาลงไปน้ำไปก็เอาไปวางไว้ริมน้ำแล้วผู้แม่เลี้ยงก็ลงไปอาบน้ำเล่นน้ำพอทีนี้น้ำมันก็เพิ่มมาปลาใหญ่ตัวหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาเห็นเด็กนั้นก็เข้าใจเป็นอาหารมันก็คาบเอาเด็กตัวนั้นกลืนเข้าไปในท้องเลยเด็กนั้นก็ไม่ได้ถูกฟันปลาแทะเอาแต่อย่างใดมันปลาใหญ่ท่ามันอมแล้วมันก็กลืนเข้าไปในท้องก็ไปนอนอยู่ในกระเพาะของปลานู่นต่อมาปลาไปติดอวนเขาสิแบบนี้นะติดอวนเขาก็เอาขึ้นมาเห็นว่าท้องมันโตแบบนี้ก็สงสัยแบบนี้ก็ชำแหละดูแบบนี้ชำแหละดูก็เห็นเด็กอยู่ในท้องปลานั้นยังไม่ตายปลาตัวนั้นเอาไปขายเศรษฐีก็ให้คนชำแหละเพื่อชำแหละเห็นเด็กอยู่ในท้องปลานั้นเศรษฐีก็เลยรับเอาไปเลี้ยงไว้บัดนี้ภายหลังมาพ่อแม่ของเด็กนั่นก็เสาะแสวงหาลูกของตัวว่าหายไปไหนมันก็มีผู้มาแจ้งข่าวให้ทราบดังที่เรื่องราวกับพูดมาแล้วนั่นแหละพ่อแม่ของเด็กกุมารที่แท้จริงนี่ก็เลยไปขอคืนนะ พ่อแม่ที่รับเลี้ยงไว้นั้นก็ไม่ยอมให้คืนไม่ยอมก็สมัยแต่ก่อนนั้นก็มีพระราชาแล้วในเมืองเป็นผู้ตัดสินพระราชาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะก็พากันไปเฝ้าพระราชาไปทูลเรื่องราวเหล่านั้นให้พระราชาฟังพระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี่พระเจ้าวิมินสารเป็นพระโสดาบันพระองค์ก็ตัดสินให้เป็นลูกสองตระกูลวันนี้นะอันนี้เอา7 วันให้ตระกูลนี้เอาไปเลี้ยงเสร็จแล้ว7 วันนี้ตระกูลหนึ่งเอาไปเลี้ยงจนว่ากุมารนั้นเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาท่านก็มีบุญวาสนาบารมีที่ได้สร้างมาแต่ก่อนจนเต็มแล้วอย่างว่านั่นแหละพออายุได้7 ขวบเท่านั้นน่ะก็ขอลามารดาบิดาทั้งสองตระกูลออกบวชเลยมารดาบิดาก็ไม่หวงอนุญาตให้ไปบวชได้พอบวชแล้วท่านบำเพ็ญไปไม่นานก็สำเร็จอรหันต์เลยได้นามว่าพระภากุละแปลว่าพระผู้สองตระกูลเป็นลูกสองตระกูลนี้ตั้งแต่ท่านเกิดมาแล้วก็ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยท่านก็มีชีวิตอยู่ไปอายุยืนตั้ง120 ปีตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อเวลาท่านจะปรินิพพานท่านก็นั่งนิพพานเลยโดยที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรเลยอันนี้แหละนี่หมายความว่าท่านผู้สร้างบุญบารมีมาในสงสารท่านไม่ทำบาปท่านเว้นจากบาปกรรม5 อย่างนั้นเสียแล้วอย่างนี้นะกรรมเวรทั้งหลายก็เลยไม่ได้ติดสอยห้อยตามท่านเกิดไปชาติใดพบใดก็มีชีวิตเป็นอยู่ราบรื่นก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลทำความดีเรื่อยมาทุกชาติทุกภพมาจนบุญบารมีของท่านเต็มบริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ที่ท่านได้เข้าไปอยู่ในท้องปลานั่นก็คงจะมีกรรมหนึ่งแต่ว่าในตำราท่านไม่ได้กล่าวไว้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไร อันนี้แหละให้พากันเข้าใจวิถีชีวิตของคนเรานี่มันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำอย่าไปพิจารณาธรรมะอย่างอื่นให้มากเกินกว่านี้ไปเลยขอให้รู้แจ้งในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่แล้วโอ้ยดีหลายนะแต่ต้องรู้แจ้งด้วยปัญญานะนั่นแหละเมื่อรู้แจ้งกรรมชั่วด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วนี่มันก็ละกรรมชั่วได้เด็ดขาดไปเลยอย่างนี้นะเมื่อรู้แจ้งในความดีในบุญในกุศลโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็สามารถทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วการทำความดีก็ไม่มีถอยสำหรับคนผู้มีปัญญานะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่าปัญญานรานังรัตนังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชนทั้งหลายอย่างนี้หมายความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเมื่ออบรมจิตใจให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วอย่างนี้เมื่อนึกอยากได้อะไรนะมันก็ได้ตามประสงค์เลยเพราะผู้มีปัญญาอย่างยอดเยี่ยมแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นมันหาเอาไรมันสอดส่องมันต้องมองเห็นเหตุผลในเรื่องนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายก็ทำอาสวะ ก็ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ก็เพราะปัญญานี่เองนะขอให้พากันเข้าใจก็อาศัยปัญญาที่เราบำเพ็ญไปตั้งแต่เบื้องต้นดังที่กล่าวมาแล้วนั้นวินิจฉัยตัวเองให้มันออกว่าตนเองมีความชั่วอะไรอยู่ในใจนี่อย่างนี้นะแล้วก็พยายามละความชั่วนั้นออกไปเรื่อยๆ ก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วความชั่วมันเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ยามหยาบอย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดนี่นะอย่างหยาบแล้วก็ความโลภความโกรธความหลงมันพาให้ไปทำบาปทำกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นอย่างที่เคยแสดงมาบ่อยๆนั่นแหละทีนี้เมื่อเราเห็นโทษแห่งกิเลสอย่างหยาบอย่างว่านั้นมันละได้แล้วอย่างนี้ก็ยังกิเลสอย่างกลางยังกิเลสอย่างกลางก็คือความรักความชังความโกรธความผูกโกรธไว้ในใจแต่ก็ไม่ถึงกับว่าได้ลงมือประหัตประหารผู้ใดเพียงแต่ว่ามันยึดอารมณ์อันแห่งความโกรธไว้ในใจเฉยๆหรือความรักก็เหมือนกันเพียงแต่มันยึดอารมณ์แห่งความรักไว้ในใจแต่มันไม่แสดงความรักนั้นออกทางกายทางวาจาอย่างนี้นะแล้ว ความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆหมู่นี้นะมันล้วนแต่เป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้จิตใจบรรลุถ้ายังไม่ถึงเวลานอนอย่างนี้เราจะต้องไม่นอนเนี่ยง่วงอะไรเราก็หาทางแก้ไขเอาจนมันหายง่วงนี่มันต้องปฏิบัติอย่างนี้ทำยังไงล้างหน้าล้างตานั่งมันง่วงก็เดินอย่างนี้แหละเดินไปบ้างแล้วก็ดูหนังสือไปบ้างหรือว่าพิจารณาธรรมะอันใดที่มันถูกกับจริตนิสัยของตนนึกถึงธรรมะอันนั้นมาพิจารณาเข้าไปเมื่อจิตใจมันทราบซึ้งในธรรมะอันนั้นแล้วมันเบิกบานขึ้นแล้วความง่วงมันก็หายนี่อุบายระงับความง่วงนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละอุบายอันหนึ่งท่านแนะนำว่าต้องไปยืนอยู่ที่อากาศปลอดโปร่งแล้วเหงนหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้ามองดูดวงดาวดวงพระจันทร์อะไรดังนั้นเนี่ยแล้วจิตใจมันก็จะค่อยเบิกบานปลอดโปร่งขึ้นมานี่ถ้าว่าพยายามยังไงยังไงมันก็ไม่ไหวจริงๆอย่างนี้แล้วก็นอนลงไปตะแคงข้างขวาแล้วอธิษฐานในใจว่าเราจะนอนนี่เพื่อพักผ่อนร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่เรายินดีในการนอนนี่ตลอดไปเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเราจะลุกขึ้นทำความเพียรชำระใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสทำใจที่ฟุ้งซ่านให้สงบเราจะฝึกอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอธิษฐานในใจอย่างนี้แล้วก็จึงค่อยกำหนดใจไว้อย่าให้มันคิดพุ่งสั้นไปทางอื่นจนกลัวมันจะหลับลงนี่นะอย่าถ้าความสงสัยลังเลอะไรเกิดขึ้นในใจก็ต้องพิจารณาแก้ไขมันนึกถึงตำรับตำราที่ได้ดูได้อ่านมาได้เรียนมาหรือว่านึกถึงคำสอนที่ได้ฟังมาถ้านึกถึงคำสอนแล้วก็ยังแก้ไขความสงสัยอันนั้นไม่ได้ก็จำไว้แล้วก็ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายต่อไปในโอกาสต่อไปนี่วิธีระงับกิเลสอย่างกลางนี่เราก็ต้องให้รู้แต่ต้องรู้ว่ากิเลสเหล่านี้นะถ้าว่าเราไม่เพียรละมันนะมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการสั่งสมบุญกุศลจะไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้เว้นจะเจริญไปได้ยังไงคนเราถ้าไปเห็นแก่รับแก่นอนแล้วอย่างนี้นะพอทำการทำงานอะไรไปได้หน่อยหนึ่งก็หาวนอนขึ้นไปเราอยากนอนแล้วนี่ก็ใจก็อ่อนกายก็อ่อนเพลียลงก็ทำงานไม่ได้เลยแม้จะไหว้พระสวดมนต์ก็ไหว้ไม่ได้อย่างนี้เนี่ยหรือว่าทำการงานอย่างอื่นถ้าไปเห็นแก่หลับแก่นอนเป็นนิสัยแล้วก็ทำไปไม่รอดมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นท่านจึงว่ากิเลสเหล่านี้นะเป็นเครื่องกั้นกลางไม่ให้จิตใจก้าวหน้าไปได้เลยหมายความว่ากิเลสเหล่านี้นะปิดบัง ปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจว่าตรงๆนะอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจคนเราที่ไม่มีปัญญาอยู่นี่ก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะปล่อยให้กิเลสอย่างกลางนี่มันครอบงำจิตใจอยู่เช่นนี้แล้วปัญญาย่อมเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาเกิดไม่ได้แล้วจิตใจนี่มันก็อ่อนแอแล้วมันไม่เข้มแข็งมีแต่สมาธิอย่างเดียวสมาธิมันก็เป็นของไม่แน่นอนนะเมื่อเวลามีอารมณ์อะไรอันหนึ่งกระทบกระทั่งเข้ามาสมาธิก็ถอนเนี่ยไอ้สมาธิที่ปราศจากปัญญาอบรมนะเป็นสมาธิคือว่าทำใจสงบอยู่เฉยไม่ได้มีอุบายปัญญาอะไรสอนจิตสอนใจให้รู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงในสังขารทั้งหลายอย่างนี้นะนี่แหละแม้ว่าผู้นั้นจะทำใจสงบอยู่ได้นานก็ช่างนะถ้าไม่เจริญปัญญาแล้วหากว่ามีเรื่องไม่ดีอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาเนี่ยมันสมาธิแตกแล้วจิตใจฟุ้งไปตามเรื่องนั้นแล้วเรื่องที่ควรจะให้เกิดความรักก็หลงรักหลงใคร่ไปแล้วนี่เรื่องที่ให้เกิดความโกรธก็โกรธฉุนเฉียวไปอย่างนี้นะเรื่องที่จะให้เกิดความหลงความเมาก็หลงไปเมาไปเชื่อไปในทางผิดๆไปอย่างนี้นะหมู่นี่อย่าไปเข้าใจว่าไอ้การที่ทำใจสงบอยู่เฉยๆนี่มันกิเลสมันจะเบาบางมันจะหมดไม่ใช่นะกิเลสมันโดยอาศัยอำนาจแห่งสมาธิทับไว้เฉยๆมันไม่ได้ถอนออกจากจิตใจให้เข้าใจอย่างนั้นพอสมาธิถอนเท่านั้นกิเลสมันก็ลุกขึ้นมาครอบงำจิตได้ทันทีนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ผู้ที่เข้าใจอย่างว่านี้แล้วเมื่อสมาธิถอนออกมากิเลสอันใดมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็พิจารณากิเลสอันนั้นเอากำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันเห็นแจ้งให้มันเห็นโทษของกิเลสนั่นๆเข้าไปจนมันละกิเลสอันนั้นลงได้อย่างนี้เมื่อมันละกิเลสนั้นลงได้ด้วยอุบายปัญญาแล้ววันนี้จิตใจมันก็รวมลงได้อีกครั้งที่สองนี่บัดนี้รวมลงได้พร้อมด้วยญาณความรู้ด้วยนะบัดนี้ไม่ใช่รวมอยู่ธรรมดาบัดนี้นะเพราะว่าปัญญามันเกิดแล้วนี่อุบายต่างๆมันเกิดขึ้นในจิตใจสอนใจให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วอย่างนี้เมื่อใจกำหนดละกิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นดับลงไปนี่นะจิตมันรวมลงมานี่มันสงบแล้วมันก็รู้ตัวอยู่ว่าตนละกิเลสอันนั้นลงไปเสียแล้วก็รู้อย่างนี้นะ ต่อไปก็ทำใจอย่างนี้เรื่อยไปเมื่อกิเลสอันใดเกิดขึ้นมากำหนดเอาเรื่องเหล่านั้นมาพิจารณาจนให้มันเห็นโทษเห็นภัยจนเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดความดับของอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆเหล่านั้นเราเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรกิเลสก็ดีนะกิเลสแปลว่าอารมณ์ที่ทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวก็เท่านี้ละคำว่ากิเลสนะเช่นอย่างว่าเมื่อนึกฉุนเฉียวให้ใครขึ้นมาโกรธขึ้นมาอย่างนี้นะอารมณ์ที่มันฉุนเฉียวนั่นแหละทำใจให้ขุ่นมัวเข้ามาแล้วถ้าผู้ที่ไม่มีสมาธิไม่สังเกตก็นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นโทษของมันถ้าผู้ที่เคยภาวนาทำใจสงบเคยมีสติควบคุมจิตอยู่แต่มันเผลอไปอย่างนี้พอกิเลสอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมามันก็รู้ว่านี่นี่คือลักษณะแห่งความโกรธนี่มันก็รู้เมื่อมันรู้แล้วมันก็รู้ไปถึงว่ามันมีพิษมันไม่ดีอย่างไรมันก็รู้ชัดขึ้นโดยปัญญาเช่นแล้วมันก็กำหนดละกันทันทีเลย ไม่ทันให้มันรวมกำลังกันแก่กล้าขึ้นต่อไปเมื่อเวลาตัวมันอ่อนๆ อยู่นั่นเนี่ยเรากำหนดละหรือทำลายมันก็ได้ง่ายอย่างนี้แหละเหมือนอย่างแขนงไม้หรือว่าหน่อไม้อย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นในดินเนี่ยเพียงแต่เอาจอบเอาเสียมเอามีดวางๆไปฟันมันก็ขาดกระจุยกระจายไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าปล่อยให้มันต้นใหญ่ขึ้นเป็นต้นเป็นลำขึ้นใหญ่ขึ้นไปแล้วเราจะไปเอามีดบางๆไอ้หมูนั่นไปตัดไปฟันเนี่ยมันขาดไม่มีทางต้องสร้างเครื่องมือให้แข็งแรงอันนั้นไปตัดไปฟันมันลงมันถึงจะขาดลงไปได้นี่มันเป็นอย่างนั้นอันกิเลสนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเวลามันก่อตัวขึ้นทีแรกเราพยายามละมันทันทีเลยอย่างเนี้ยมันก็ง่ายนี่มันก็ดับไปง่ายมันก็ไม่ทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมากเป็นอย่างนั้นถ้าปล่อยให้จิตใจนี่มันปรุงแต่งกิเลสชนิดนั้นให้มากขึ้นมากขึ้นแล้ววะนี่กิเลสมันมีกำลังมากขึ้นแล้วไอ้ธาตุตนหากว่าไม่มีความเพียรเข้มแข็งเข้าไปจริงๆขาดความอดความทนเข้าไปขาดความเพียรเข้าไปแล้ววันนี้ละมันไม่ได้แล้วตกเป็นทาสของมันวันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ก็รู้ตัวแล้วว่าตนยังละกิเลสไม่หมดฉะนั้นจะมัวเมาประมาทอยู่มันก็ไม่ได้แล้วกิเลสมันก็ไม่ได้แห้งจากจิตใจเลยอย่างนี้กิเลสไม่แห้งแล้วมันก็มีแต่ทางสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นมันก็ก่อทุกข์ให้ทั้งในชาตินี้ชาติหน้าต่อไปไม่มีสิ้นสุดลงได้ต้องพิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองไอ้เรื่องอย่างนี้นะถ้าผู้ใดไม่พิจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่มีความประสงค์ที่จะละกิเลสเหล่านี้เลยมีแต่จะหล่อเลี้ยงมันไว้ให้มันอ้วนพีขึ้นไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะจึงว่าความเป็นผู้มักน้อยอันนี้นะต้องให้มันมีอยู่ในใจคุณธรรมอันนี้นะต้องสอนใจของตนฝึกให้มันเป็นผู้มักน้อยมักทำอย่างไรกิเลสนี่มันยังจะน้อยลงไปหนออย่างนี้นะเราดำริอยู่ในใจเสมอทำอย่างไรความโลภมันจะน้อยลงทำยังไงความโกรธมันจะน้อยลงทำยังไงความหลงมันจะน้อยลงเมื่อเราดำรีไปบ่อยนี่มันก็มองเห็นช่องทางนี่แหละแต่ถ้าเราไม่จับเอาต้นเหตุมันมาเพ่งพิจารณาสักก่อนแล้วมันไม่เห็นทางที่จะละมันได้นะให้เข้าใจ เหมือนอย่างว่าเหามันเกิดขึ้นในศีรษะของคนอย่างนี้นะเอามันดูดกินเลือดอยู่ในหนังศีรษะนั่นคันเกาปันใดมันก็ไม่ได้ตัวเหาออกมาเลยนี่อย่างนี้แหละวันนี้อาศัยคนอื่นเขาชำนาญเขาช่วยหาตัวเหาให้เขาหาไปหามาจนนั่นเห็นตัวเหาแล้วก็หยิบตัวเหาออกมาได้เหาตัวนั้นมันก็ไม่ได้ดูดเลือดต่อไปอีกก็อย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยก็เมื่อเรารู้ว่ากิเลสอย่างนี้เนี่ยมันทำทุกข์ให้แก่เรามานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วเอาเราจะต้องหาตัวมันให้พบมันก็ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ใกล้ที่ไหนหรอกอยู่ในจิตใจนั่นแหละคือว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เพ่งใจนะให้สงบลงเมื่อเพ่งใจสงบลงไป อำนาจแห่งสมาธิเนี่ยมันไปทับเอากิเลสเหล่านั้นไม่ให้มันมีกำลังให้กิเลสเหล่านั้นมันนอนตัวลงไปมันอ่อนกำลังลงแล้วบัดนี้เมื่อเวลาจิตถอนออกจากสมาธิมา กิเลสอันใดที่มันมีกำลังกลัวมันก็โผล่ขึ้นมาเราก็กำหนดกิเลสนั้นพิจารณามันแบบนี้นะเนี่ยนั่นแหละพิจารณามันอย่าไปกลัวอย่าไปท้อถอยความรักมันโผล่ขึ้นมาเอากำหนดพิจารณาเรื่องความรักอย่างนี้เราก็กำหนดใจให้มั่นไว้ภายในแล้วก็พิจารณาความรักอันนั้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลแห่งความรักอันนั้นว่าสรุปลงให้ได้ว่าความรักมันมีพิษอันร้ายแรงทำให้คนไปตกนรกอบายภูมิก็เพราะความรักอย่างนี้แหละหรือว่าอยู่ในปัจจุบันนี้ทำให้คนเสียคนเป็นคนจรจัดหาที่พึ่งไม่ได้ก็เพราะความรักเพราะความรักนี่มันไม่ยืนตัวอยู่ได้รักสิ่งนี้รูปนี้ได้รูปนี้มาแล้วหน่อยหนึ่งก็เบื่อนายไปเห็นรูปหน้าชอบรูปอื่นต่อไปอีกพยายามให้ได้รูปนั้นมาพอได้รูปนั้นมาแล้วไปมาผัดเบื่ออีกไอ้คนเป็นธาตุแห่งความรักนะมันมีจิตใจเลื่อนลอยอยู่นี่เพราะฉะนั้นมันตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เลยถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็ดีเลยเป็นคนโจรจัดเล่ห์ร่อนพเนจรกลายเป็นโจรเป็นขโมยก็จับไปติดคุกติดตารางไปเพราะความรักนี่เป็นมูลเหตุความรักนี่นะถึงกับถูกเขาฆ่าตายมีเยอะแยะเลยมันมีโทษทั้งปานะพิจารณาลงไปมันเห็นอย่างนี้นะเช่นนี้แล้วมันก็เบื่อที่อันนี้จะไม่เบื่อยังไงอ่ะมันมองไปไหนไม่มีคุณแม้แต่น้อยมีแต่ความมีแต่โทษนี้มันยังได้เบื่อหน่ายนั่นเนี่ยเอาความชังก็เหมือนกันอย่างนี้นะเมื่อเราทำใจสงบระงับลงไปแล้วมันนี่ก็รู้นิสัยของตนว่ามันเป็นโทสะจริตอย่างนี้นะเรานี่มันมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนนะใครทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยหนึ่งมันฉุนเฉียวขึ้นมาอย่างนี้ก็กำหนดเอาเรื่องความโกรธความฉุนเฉียวมาพิจารณาแยกแยะมันให้มันละเอียดละออลงไปให้มันเห็นเหตุเห็นผลแห่งความโกรธความฉุนเฉียวเหล่านั้นว่ามันสรุปแล้วเรียกว่าเหตุผลมีแต่เรื่องชั่วเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละแล้วทีนี้พกเพ่งลงทางปรมัตถธรรมบ่นี้อารมณ์แห่งความรักก็ดีความชังก็ดีล้วนแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเมื่อเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วก็หายหลงหายเมาในความรักความชังนั้นอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้สร้างความรักความชังให้เกิดในใจต่อไปอีกแล้วเพราะมันเห็นแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงและเป็นของไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่มีตัวมีตนอะไรเป็นแต่เพียงสัญญาความจำหมายเฉยๆนี่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนะมันจะมีอะไรอยู่นั้นไอ้ผู้ที่มัวเมาประมาทแล้วนะมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะมันจะยังไงก็ยอมเป็นทาสแห่งความรักความชังไปหมดเลยมันจะไปตกนรกกี่หม้อกี่ลุมก็ไปมันอะไรๆก็ยอมไปหมดเลยนี่แหละที่คนเสียคนอยู่นี่ก็เพราะมันยอมพ่ายแพ้ต่ออำนาจกิเลสอันชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันทั้งนั้นแหละผู้ใดรู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านี้ยอมตกเป็นทาสของมันแล้วจะเป็นคนดีต่อไปไม่ได้เลย ไอ้คนที่เขาดีได้นั่นน่ะเพราะเขาไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสต่างๆเหล่านี้ตั้ง 100% นะถึงแม้ว่าจะตกเป็นทาสของมันก็เรียกว่าเป็นทาสไอ้กิเลสอย่างที่ว่าไม่ถึงกับว่าได้ไปทำบาปทำกรรมอันชั่วช้าลามกใส่ตัวเองเพราะกิเลสเหล่านั้นนี่เช่นอย่างว่าผู้ไม่ใช่นักบวชอย่างนี้นะมันก็เป็นธรรมดาคิดจะครองเรือนอย่างนี้ก็แสวงหาคู่รักเมื่อได้มาด้วยความสุจริตแล้วอย่างนี้แล้วก็ชักชวนกันกระทำคืองามความดีเข้าไปชักชวนกันสร้างบุญสร้างบารมี ข้าไปไม่ใช่จะไปมัวมองแต่ความรักความใคร่อยู่เท่านั้นอย่างเดียวพอพิจารณาเห็นว่าความรักความใคร่อะไรมันนี่เป็นของไม่เที่ยงรูปกายนี่ก็ไม่เที่ยงอยู่นานไปมันก็วิบัติแปรปรวนไปในที่สุดมันก็แตกดับเพราะฉะนั้นถึงว่าผู้ที่ยังเอาชนะกิเลสเหล่านี้ยังไม่ได้ก็อาศัยกิเลสเหล่านี้เนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีไปให้ทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปฟังธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไปไหว้พระภาวนาไปมันก็เป็นการเพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปจนถึงได้บรรลุมรรคผลอยู่ครองเรือนก็มีอยู่ถมไปในครั้งพุทธเจ้าในตำราท่านก็กล่าวว่าพระโสดาบันที่ท่านได้ฟังเทศน์ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุโสดาบันแล้วไม่ได้ออกบวชมีอยู่เยอะแยะเลยหรือว่าฟังธรรมแล้วไปประพฤติปฏิบัติตามเมื่ออินทรีย์บารมีมันเข้าขั้นนั่นแล้วอย่างนี้ท่านก็ได้บรรลุมรรคผลขั้นต้นเข้าไปแล้วก็อยู่ครองเรือนไปอยู่นั่นแหละแต่ว่าท่านไม่ทำบาปที่อันนี้นั่นเนี่ยท่านทำแต่ความดีทำแต่การงานที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นท่านก็อยู่ครองเรือไปได้จนว่าตลอดหมดอายุสังขารเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนี่พระโสดาบันส่วนมากนะไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตแต่บางอย่างพวกก็เกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็มีไอ้อย่างนี้นี่ถ้าว่าผู้ใดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็น่าทำจริงๆน่าปฏิบัติตามนะเพราะว่ามองดูชีวิตนี้เราไม่เห็นว่ามันมีแก่นสารอะไรถ้าจะไปมัวเมาเพลิดเพลินแต่ในความรักความใคร่อยู่เท่านั้นแล้วไม่ทำความดีอะไรคนเราเมื่อไม่ทำความดีแล้วมันก็หมุนไปทำความชั่วแหละจิตใจนี่มันจะอยู่เฉยๆนะมันไม่ได้ดอกไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใจผูกพันอยู่กับบุญกุศลคุณงามความดีแล้วมันก็ไม่หมุนไปทางชั่วแต่ต้องทำความดีให้มันมากขึ้นนะถ้าทำเพียงเล็กๆน้อยๆมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันก็อาจชักจูงให้ไปทางชั่วได้อยู่มันเป็นงั้นเหตุนั้นนะการทำความดีให้สูงก็คือการภาวนาการฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่การที่เราฝึกสติสัมปชัญญะให้อยู่ใกล้ชิดกับจิตเสมออันนี้เราเรียกว่าทำความดีให้สูงขึ้นไปอย่าให้สติมันห่างจากจิตสัมปชัญญะทำความรู้กายรู้จิตอยู่เสมอเสมออย่างนี้นะ ทำความรู้กายรู้จิตอยู่เสมอรู้ว่าจิตของตนเป็นยังไงอยู่ปัจจุบันนี้นะรู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นยังไงอ่ะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันทรุดโทรมไปอยู่หรือมันมั่นคงอยู่เรื่อยมานี่ต้องมันกรวดมันพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่ารู้แล้วนี่ไม่ใส่ใจเลยถึงอะไรรูปร่างกายนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไปพิจารณาให้ซ้ำซากอะไรถ้าผู้ใดคิดอย่างนี้แล้วปล่อยใจให้เพลินให้คิดส่งไปทางอื่นนั้นไม่ถูกทางแล้วนั่นแหละเป็นทางหลงอ่ะลงไปสู่ทุกข์แล้วนี่เพราะนั้นท่านที่ว่าสอนให้มีสติสัมปชัญญะในที่นี้นะก็หมายความว่าให้มีสติระลึกถึงกายถึงจิตเสมอให้มีสัมปชัญญะวินิจฉัยกายจิตนี้ให้ได้ว่าจิตนี่มันตั้งอยู่ยังไงเป็นปกติอยู่หรือว่ายินดียินร้ายไปกับสิ่งใดหรือเสียใจเศร้าโศกอยู่กับสิ่งใดเนี่ยเมื่อวินิจฉัยดูถ้าเห็นว่าจิตนี่ผิดปกติไปกับเพ่งดูว่ามันยึดถืออะไรมันจึงผิดปกติมันต้องยึดถือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อรู้ว่ามันยึดถือเรื่องนั้นอย่างนี้ก็สอนใจให้กำหนดละเรื่องนั้นไปเสียสอนให้ละไปเรื่อยๆจนมันละได้เมื่อมันละได้แล้วไอ้ความกิริยาอาการของจิตที่เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างว่านั้นก็หายไปจิตก็ผ่องใสเป็นปกติคืนตามเดิม นี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะการฝึกตนนะอันที่ว่าทำความเพียร นี่นะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราฝึกไปนานเข้าสติสัมปชัญญะมันแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นปัญญาญาณขึ้นนี่แหละ เมื่อมันเกิดปัญญาญาณขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดละออไม่ได้พิจารณาให้กว้างขวางพิสดารอะไรทั้งหนาวันนี้นะพอแต่เรื่องอะไรมาถึงเข้ามันกำหนดดูเท่านั้นแล้วก็รู้รอบเลยรู้ชัดสิ่งใดที่ควรละก็กำหนดละได้ทันทีนี่เรียกว่าญาณญาณความรู้อันเกิดจากสมาธิเกิดจากปัญญามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นการบำเพ็ญทางจิตใจนี่เราต้องมุ่งให้เกิดญาณความรู้ขึ้นมาให้ได้ถ้าหากว่าบุคคลไม่มุ่งหวังอย่างว่านี่แล้วก็จะขาดความเพียรพอจะทำใจให้สงบลงได้นิดหน่อยแล้วก็อยู่แล้วก็ไม่ภาคเพียรพยายามวิตกวิจารพิจารณาให้รู้จริงเห็นแจ้งในเหตุนั้นในผลนั้นในความจริงนั้นๆอย่างนี้มันก็ไม่มีทางก้าวหน้าไปได้ดีไม่ดีก็ถอยหลังซ้ำมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้มันแก่กล้าขึ้นในตนให้ได้จะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการทำงานอะไรอยู่เนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้กายรู้จิตนี้อยู่เสมอไปรู้ความรู้ความเห็นที่ตนได้บำเพ็ญมานั่นนะยังกระจ่างอยู่ในจิตใจนี่หรือไม่ถ้าพูดรวมๆสั้นๆเข้ามาก็ได้แก่ไตรลักษณญาณน่ะตนได้กำหนดรู้กระจ่างแจ้งอยู่ในใจเสมอหรือไม่ปัจจุบันนี้อย่างนี้นะก็ต้องมันกรวดกราอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้นะนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าเพียรพยายามรักษาญาณความรู้อันนี้ไม่ให้มันเสื่อมนี่เมื่อรักษาญาณความรู้นี้ไม่ให้มันเสื่อมแล้วเราก็บำเพ็ญเรื่อยๆไปญาณความรู้อันนี้มันแก่กล้าขึ้นมากๆขึ้นไปแล้วมันรวมกำลังกันเป็นหนึ่งลงไปท่านเรียกว่าเป็นมรรคสมังคีนี่คือมรรคอันมีองค์8ประการเนี่ยมันรวมลงเป็นหนึ่งคือเป็นญาณความรู้อันเดียวเท่านี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะละสังโยชน์ทั้งหลายขาดจากกิเลสสันดานได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้